Szia, nem mi újság, merre vagy? Anyuék, nem, mindjárt megyek hozzád is, hogyha lehet. Ha nem, akkor nem megyek. Na jó, gyere. Fönt vagytok még? Bent. Te köhök? Ja, mert félre nyertem. Uh-huh. Na jó, gyere. Jó, van, akkor mindjárt elmegyek, jó? Nyit ki a kaput. Na. Jó. Na. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!